drugiej stronie. Więc nie mów mi nigdy to proszę. Szanuję pieniądze, choć to już niemodne jest. Szanuj się książę, obrazisz pod krążek. To zarobisz na tym jedynie w mordę. Jesteś bratem, trzymaj się w pionie, ja cię podniosę. Skończyłem szkołę starą, gdzie nie było małych trudni. Przed kąpem dziś jak brody panią. Lubię się zapuścić, jestem dla tych ludzi nudny. Jak wpisy żałobne, nie pokażą twarzy kundli. Może to i dobrze, pośród komentarzy gdzieś nie utknij. Chyba lepiej wiesz, najpierw czytasz treść, zanim głupku włączysz play. Nie wiem co siedzi w nas, bit wyborowa, browar. Sny nuda często chowa, chęć utarcia światu nosa. Ty się nie dziw nam, nic nie wiesz o mnie ziomal. Nic nie wiesz o rejonach, nic nie wiesz ziomal o nas. Nie wiem co siedzi w nas, bit wyborowa, browar. Sny nuda często chowa, chęć utarcia światu nosa. Ty się nie dziw nam, nic nie wiesz o nas ziomal. Nic nie wiesz o rejonach, nic nie wiesz o mnie ziomal. Nie wierzę im, nie wierzę. Nie wierzę im, nie wierzę im, ziomal nie wierzę im, nie wierzę im, nie wierzę im, nie wierzę im, nie wierzę im, nie wierzę im, ziomal nie wierzę. Miejsce PCK. Już nie jeden taki Bonaparte tu mieszkał, ale zabijała go Helena. Ty, jeszcze poczekam, mówią do mnie, halo ziemia. Jestem z Marsa, nie odbieram, przerywam letarg, by ogień wezwać. Gdzieś na backstage'ach odpalam jetpack. Pogoda jest kiepska, tak wielu o lepsze życie tu żebra. Miasto umiera, o tym pamiętam, nawet jak gdzieś tam mi polewasz. Tęcią to lewar, widać, że pepla, widać, że zerka w nerwach. Jakbyśmy byli hołotą, koleżka kończy mudlina, nie pyta kogo to. Pasy lubią się tu zmieniać za pieniądze, botoks nie stawiam. Tych klatek cały czas tłumaczę młotom. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 lutego, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie wielki pożar na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Kierowcy utknęli w gigantycznych korkach. Tajny list duchowego przywódcy Iranu do prezydenta USA i ostatni weekend karnawału. Strażacy walczą z wielkim pożarem mostu Łazienkowskiego, który rozpoczął się po praskiej stronie Warszawy. Ogień dotarł do konstrukcji przeprawy. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, informuje Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji. Stołeczni policjanci dostali informację po 18, że nad Wisłą w okolicach trasy Łazienkowskiej doszło do wybuchu pożaru. W tej chwili policjanci wyłączyli już ruch na trasie Łazienkowskiej od wału Miedzeszyńskiego do Wisłostrady. W obu kierunkach most Łazienkowski jest wyłączony w tej chwili. Nie udało się na razie zlokalizować źródła ognia. Na szczegóły, dokładnie co się tam wydarzyło, musimy jeszcze poczekać. Na miejscu są strażacy. Policjanci zabezpieczyli teren wokół pożaru. Zabezpieczali ją także drogi, aby odpowiednie służby mogły wykonać czynności, a także aby kierowcy, którzy nadjeżdżają w te okolice, nie natknęli się na duże utrudnienia. Ogień pojawił się pod jednym z filarów mostu. Prawdopodobnie zapaliły się tam deski, które pozostały po remoncie. Dodajmy, że trasa Łazienkowska to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Warszawy. Samochody utknęły w gigantycznych korkach. Gaszenie ognia może potrwać kilka godzin. Atak terrorystyczny w Kopenhadze. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. Kilkadziesiąt strzałów padło podczas spotkania zorganizowanego przez redakcję największego duńskiego dziennika. Odbywała się tam debata zatytułowana Sztuka, bluźnierstwo, wolność słowa. Trwa obława na dwóch napastników. To wydarzenie bez precedensu. Najwyższy przywódca duchowy Iranu Ajatollah Ali Khamenei napisał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ma być odpowiedzią na wcześniejszy list Baracka Obamy w sprawie programu nuklearnego. List jest tajny, ale poinformował o nim amerykański dziennik The Wall Street Journal. Stany Zjednoczone i Iran nie utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych od 36 lat. Gazeta powołuje się na informację anonimowego irańskiego dyplomaty. Według The Wall Street Journal list Alego Khameneiego miał być nad wyraz uprzejmy, choć niezobowiązujący. Oficjalnie ani dyplomaci Iranu, ani Stanów Zjednoczonych nie chcą potwierdzić wysłania listu. W październiku ubiegłego roku Barack Obama sugerował irańskim władzom możliwość współpracy w walce z państwem islamskim, jeśli uda się zawrzeć porozumienie w sprawie irańskiego programu atomowego. Rozmowy w sprawie zmniejszenia liczby wzbogacanego przez Teheran uranu trwają od ponad roku, ale na razie nie posuwają się naprzód. Do końca marca ma być zawarte porozumienie polityczne w tej sprawie, a do końca czerwca ostateczna umowa. Jednak w ubiegłym tygodniu w Monachium irański minister spraw zagranicznych Mohamed Zarif sugerował, że negocjacje mogą zakończyć się fiaskiem. Jeśli nie będzie porozumienia, to świat się nie skończy. Próbowaliśmy, ale nam się nie udało. To pomyślimy o innych procedurach. Z kolei amerykański sekretarz stanu John Kerry wykluczył przedłużenie rozmów w razie, gdyby nie udało się dojść do porozumienia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dostali birety i pierścienie kardynalskie. Papież Franciszek powołał dziś 19 nowych purpuratów. Są wśród nich duchowni z Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Etiopii, Mozambiku, Nowej Zelandii, Wietnamu, Meksyku, Birmy, Urugwaju, Panamy, Argentyny, Wysp Zielonego Przylądka, Wysp Tonga i Tajlandii. Nawiązując do tak zwanego hymnu o miłości świętego Pawła, Franciszek przedstawił sylwetkę idealnego duchownego i podkreślił, że wzór ten dotyczy każdego, również papieża. Nie zazdrości on, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, co graniczy z cudem, ponieważ wszyscy ludzie skłonni są do zazdrości i pychy. Nie dopuszcza się bez wstydu i nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Pasterzowi żyjącemu w kontakcie z ludźmi nie brakuje okazji, by wpaść w gniew, przyznał papież. Nie, to jest nie do przyjęcia w człowieku Kościoła. O ile można bowiem wybaczyć chwilowe zagniewanie, które natychmiast przechodzi, to nie można wybaczyć przetrzymywania uraz. Oby lud Boży zawsze mógł w nas znajdować stanowcze obnażenie niesprawiedliwości i radosną służbę prawdzie, zakończył papież. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To ostatni weekend karnawału, a więc czas na zabawę. Tradycja balów karnawałowych sięga XVI wieku. Bale, maskarady i kuligi kończyły okres tak zwanego mięsopustu. Bale karnawałowe, których apogeum przypadało na weekend po Tłustym Czwartku, obchodzono hucznie i na staropolskich wsiach, i w miastach, mówi etnograf Amudena Rutkowska. Zupełnie inaczej one wyglądały w kulturze ziemiańskiej. Były dodatkowo połączone z kuligiem. Natomiast bal mieszczański miał bardziej charakter zabawy, takiej, jaką może dzisiaj kojarzymy po prostu z balem. Hucznie na balach karnawałowych bawiono się podczas dwudziestolecia międzywojennego. To był świat w zupełnie innym stylu, co widać na zachowanych zdjęciach archiwalnych, mówi Bartłomiej Kuczyński z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Kobiety w fantastycznych sukniach, w maskach weneckich, mężczyźni we frakach i smokingach. Według historyka sportu doktora Roberta Gawkowskiego świetnie bawili się też przedwojenni sportowcy. Była i potańcówka, był też występ sekcji teatralnej, grali i piłkarz, i bokser, i lekkoatletka. Dzisiaj gwarancją dobrej zabawy są dobre buty do tańca, wypróbowane towarzystwo i szampański humor. Ewa Plisiecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Polscy panczeniści ciągle bez medalu w Mistrzostwach Świata. Liczyliśmy, że o miejsce na podium pokusi się dziś nasza drużyna kobiet. Niestety Polki w składzie Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak i Aleksandra Goss zajęły szóste miejsce. Wygrały sensacyjnie Japonki. Wcześniej w wyścigu panczenistów na 1000 metrów Zbigniew Brudka zajął 13 pozycję. 15 po dzisiejszych odcinkach specjalnych w rajdzie Szwecji jest Robert Kubica. Po wczorajszych problemach technicznych dziś samochód Kubicy spisywał się bez zarzutu. Na potwierdzenie zwycięstwo naszego kierowcy na trasie 17 OS-u. Pytany o plany na jutro błysnął poczuciem humoru. Odliczam godziny do powrotu do domu. Nie, no żartuję. Plan jest taki jak przed rajdem, żeby się nauczyć jak najwięcej i wywieźć jak najwięcej doświadczenia. Także Ameryki tutaj nie odkryjemy. W klasyfikacji generalnej rajdu Szwecji prowadzi niespodziewanie Belg Thierry Neville. Na 12 miejscu jest Michał Sołowow. W piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie dziś 3 mecze. W zakończonych Bełchatów przegrał z Podbeskidziem 1-2, zaś Ruch 2-0 ograł Piasta. W trwającym Pogoń po pierwszej połowie prowadzi 1-0 z Lechem. Niebywałe rzeczy działy się dziś w Bundeslidze. Niby wiemy, że Bayern jest lepszy od Hamburga, ale zwycięstwo Bawarczyków 8-0 musi robić wrażenie. Robert Lewandowski specjalnie nie błyszczał, ale gola strzelił. Strzelali aż miło w Leverkusen. Bayer przegrywał z Wolfsburgiem już 0-3. Potem zrobiło się 4-4, ale kropkę nad i postawili ostatecznie piłkarze Wilków i to oni wygrali 5-4. W piłce ręcznej bramek pada dużo więcej. Nas cieszy to, że szczypiorniści Vive Tauronu Kielce rzucili ich 36 przy 32 Dunkierki i wygrali 9. kolejny mecz w Lidze Mistrzów. I my, i nasi rywale graliśmy poważnie osłabieni, mówi bramkarz Vive Sławomir Szmal. Zapowiadało się to na bardzo trudny mecz. Patrząc na naszą ławkę, jak widać, jesteśmy od początku, nie powiem drugiej rundy, ale naszego powrotu po mistrzostwach bardzo osłabieni. Tak wyszło, że Dunkierka też była osłabiona i graliśmy jak równy z równym. Vive prowadzi w grupie i już jakiś czas temu zapewniło sobie awans do fazy play-off. Wracamy do sportów zimowych. Kibiców skoków narciarskich na pewno zainteresuje wyczyn Petera Prewca. Otóż Słoweniec w konkursie Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Vikersund pobił rekord świata w długości skoku. W drugiej serii wylądował na 250 metrze i rzecz jasna wygrał całe zawody. Piotr Żyła był 12. Siódma była Monika Hojnisz w biathlonowym sprincie w Holmenkollen. Wygrała Białorusinka Domraczewa. W innym sprincie, techniką dowolną biegaczek narciarskich, znów klasą dla siebie była Marit Bjergen. Norweszka zwyciężyła w zawodach w Östersund i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo. 18-20 lutego 2015. Jutro słońce, na termometrach w Suwałkach 1 stopień, w Gdańsku 2, w Kielcach 5, w Białymstoku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Toruniu 6, w Warszawie, Zielonej Górze 7, a we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów. Strajk robotników, polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W najbliższą niedzielę na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźwiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowidy 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio. Więcej. Polskie radio nadaje. Więcej. Polskie radio nadaje teraz. Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Na początek przekorna propozycja na kontrowersyjne święto. Ale to są miłe, złego początki, bo za chwilę będzie znacznie gorzej. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz, Lista Osobista. Dzień dobry. Thank you. kolejną, dlatego że dawno nie było, ale także jako miękki pomościk między tym, co było i tym, co będzie. Układając kolejność piosenek, pomyślałem sobie, że nowa technologia powinna spowodować opcję wyłączenia głosu prowadzącego. Żebyście krótko mówiąc słuchali programu przez 3 godziny, słuchając wyłącznie muzyki, jeżeli taki macie kaprys. Równolegle pewnie można by było rozmawiać na jakimś kanale internetowym za pomocą klawiatury komputera. To jest do rozważenia. Czy już możliwe? Pewnie tak, bo wszystko już jest możliwe. Mamy naszą firmową epkę, która ma konkurenta. You say there's nothing to hide, and there is nothing to change. Just look into my eyes, and there's no stuff to. You say there's nothing to hide, and there is nothing to change. Just look into my eyes, and there's no stuff to. There's nothing to hide, and there is nothing to change. Just look into my eyes, and there's no stuff to. You say there's nothing to hide, and there is nothing to change. Just look into my eyes, and there's no stuff to. You keep it flying so high, but lock it down low so it feels right. Look into the sky, and it becomes you. Sweeping through on a dark night, lifting me up into arms tight. Open up my mind, and it becomes you. And the wind goes round and it follows back, says we're running down roads and passing tracks down. Pay for the ticket, just enjoy the seconds. Run away another day. There's times like these when you wish you were a double A nurses, wishing bird, and nobody seems to fly at your level, just go faster than the others. And it's times like these when you wish you were a double A nurses, wishing bird, and nobody seems to fly at your level, just go faster nobody than the seems, others. Nobody seems, nobody seems. Faster than the others, faster than the others. Nobody seems, faster than nobody the seems. Others. Than the others. You keep it flying so high, but lock it down low so it feels right. Just look into the sky and it becomes you. Sweeping through on a dark night, lifting me up into arms tight. Open up my mind, and it becomes you. Boję się, że na jakiś czas dyżur pani Lapsley się skończył, bo mamy konkurencyjną epkę, którą dziś zaczniemy, no i przez pewien czas pewnie pogramy. Jak zwykle nie od początku, tylko od środka. I'm right here, fear no fear. Look and tell me what you see. Has no name, has no brain. It's a bloody mystery. Can't be saved, can't be tamed. Never really can be free. Selfish bait, fetish fate. Still is a part of me. Let the sun get in your eyes and the sand surround your thighs. Tide is coming to sea. The tide is coming to sea. See how fast I disappear and how well I control my fear. Lose it all and dance with me. Lose it all and dance with me. Come right here, stop at me. Turn the light up, now you see how I rave, misbehave. Guns and blades inside of me. Feisty flame, cherry fang. Celebrate our victory. Open gate, contemplate. First ambush me, then we'll see. Lose what remains of your brain. Lose what remains of your brain. Lose what remains of your brain. Lose what remains. Lose what remains of your brain. Lose what remains of your brain. Lose what remains of your brain. Lose what remains of your brain. Whoa. Jeszcze w tej godzinie zaproszenia na koncerty grupy SBB. W trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej będziemy mieli gościa. Po raz pierwszy, ale nie ostatni, bo to będzie cały serial. Piotr Orzechowski opowie nie tylko o Berkach na swojej najnowszej płycie. Omijamy szerokim łukiem utwór teoretycznie najważniejszy na epce i szukamy, co dzieje się na końcu. Dead. Craving, bitch. guns are all my guns are down. The walls around me all came tumbling down. I am here with you. As you see me now, I've surrounded now. This burden on my mind. Zastanawiam się, czy uparte granie przeze mnie nie pierwszych, ale ostatnich albo środkowych utworów jest trochę zamachem na integralność artystyczną płyt, bo przecież artysta przygotowuje bardzo pieczołowicie, potem są kłótnie na temat tego, jak to wszystko ma wyglądać, a my i tak po swojemu. Myślę, że przy winylach było jakby trochę gorzej, zaczynało się zawsze od początku, ale może to tylko wrażenie. Ta płyta pojawiła się po raz pierwszy w liście osobistej przed tygodniem. To była, przypomnę, rekomendacja faceta, do którego, jak mówiłem, mam muzycznie absolutne zaufanie. Graliśmy od środka, teraz zagramy od początku. Thank you. utwór tytułowy albumu, który został określony przez mojego rekomendatora, ale nie tylko, jako najpiękniejsza płyta z letnią atmosferą wszystkich czasów. Waltz for Coop. O ile nasze wstępne Let's Spend the Night Together w rytmie samby jest dość oczywiste, to już Sympathy for the Devil w takim rytmie jest co najmniej przekorne. To był kolejny pomost i wprowadzenie do płyty, która jest dowodem na to, że rok ma się świetnie. Ja wiem, że to jest duży skrót myślowy, ale dawno mnie nic tak nie zachwyciło. Oh, Zespół nazywa się Vietcong. Nagrał płytę z zaledwie 7 utworami. Kompaktową, choć mogłaby być tak naprawdę dużym maxi-singlem. Panowie mają trochę na koncie, choć pod tą nazwą nagrali swój albumowy debiut. Do płyty na pewno będziemy jeszcze wracać. A szukając genezy jednego z utworów Boba Dylana przed tygodniem, zahaczyliśmy nawet o wczesne lata 20 i tradycyjny motyw, który słuchaliśmy w wykonaniu Louisa Armstronga. Okazuje się, że ta klasyka klasyki istnieje także w naszym bardzo rodzimym wykonaniu. Siedziałem sobie wtedy w barze u starego Joe, tam na rogu, tam na skwerze. Piłem piwo, wino i wódkę, bo taka była wówczas moda. Nazywało się to whisky, beer and wine. Kiedy nagle obok mnie pojawił się niejaki Joe McKendy, mój stary, dobry znajomy. Nie wyglądał zbyt dobrze, a można nawet powiedzieć, że wyglądał fatalnie. Jego ręce drżały, jego oczy były przekrwione i nawet jak na czarnego był bardzo blady. I was down in old Joe's barrel, on the corner by the square. The drinks were served as usual, and usual crowd was there. On my left stood Joe McKendy. His eyes were bloodshot red. He turned to the crowd around him. These are the words he said. Byłem właśnie w szpitalu świętego Jakuba, podłej lecznicy dla czarnych murzynów, tak? Niosłem w sercu nadzieję, a w torbie czekoladki. Myślałem, że jeszcze raz, chociaż jeszcze jeden raz, ja i ona, moja piękna narzeczona, przejdziemy się bulwarem. Niestety nie znalazłem jej już tam. Tam na sali już jej nie było. Leżała sobie cicho i grzecznie na korytarzu, przykryta razem z twarzą. I was down to St. James Infirmary to see my baby there. She was stretched down on a long white table, so cold, so pale, so firm. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she may search this wide world over, never find a man like me. Więc wierzcie mi, nie chcę od życia już nic. Niech tylko 6 Alfonsów tych pierwszych od baru poniesie moją trumnę. Niech tylko 6 dziwek tych pierwszych z rzędu zaśpiewa psalm nad moim grobem. Włóżcie na moją głowę najwyższy cylinder, do mojej kieszeni złoty zegarek. Zamówcie najlepszy jazzman w mieście, pamiętajcie. Niech wszyscy widzą, że ten, który żył jak szmaciarz, umiera jak pan. When I die, you could bury me in my high-top Stetson head. Put a gold piece on my watch chain, so they'll know I'm dying standing pale. Get 6 gamblers to carry my coffin. 6 girls get to sing my song. Put a jazz band on my tailgate to raise hell as we go along. I tak się kończy cała ta historia. Joe McKendy przeżył nas wszystkich. Ciągle można go spotkać tam, w barze u starego Joe, chociaż nawet już Joe tam nie ma. Łazi z mopem w ręce, bez jednego zęba w swojej starej, czarnej, głupiej gębie. Stary, wymięty alkoholik Joe McKendy. Postaw mu piwko, postaw mu wódkę, postaw mu wino, a zaśpiewa ci St. James Infirmary Blues. Now that's the end of my story. Let's have another round of booze. And if anyone should ask you, just tell them I got St. James O'Klasky Infirmary Blue. Seen the arrow on the doorpost. Saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem. I travel through East Texas. Where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tent. The stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie McDowell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming. Ghost of slavery's ship, I can hear them tribes moaning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Blind Willie McDowell. As a woman by the river with some fine young handsome man, he's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway. God is in his heaven, and we all want what's his. But power and greed and corruptible sin seem to be all that there is. I'm gazing out the window. Saint James Hotel. A wiecie, że najnowszy Dylan Shadows in the Night sprzedał się w Polsce jak żadna z jego dotychczasowych płyt? Będzie jeszcze dzisiaj, będzie. I to jak należy, czyli z płyty winylowej. 7 koncertów grupy SBB, oczywiście w oryginalnym składzie, przylatuje Jerzy Piotrowski. Na te 7 koncertów, w tym nasz trójkowy, 1 marca w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, będziemy mieli dla was podwójne zaproszenia. Dziś rozdajemy na pierwszy z trasy. Odbędzie się 20 lutego w Krakowie w klubie Kwadrat o 20. Żadnych pytań, kto pierwszy, ten lepszy. Lista.osobista@polskieradio.pl. Prosimy o podanie jednego nazwiska.